Bülbüller düğün eyler, bilmem ki ne gün eyler, bilmem ki ne gün eyler. Ben feleğe gördüm yaram sağ olan, tabip el yordu benden, tabip el yordu benden. Bülbülüm ne var bilmem, dertliyem de var bilmem, dertliyem de var bilmem. Bana bilsen